Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz manevi ticaret. Ticaret tabi kazanç anlamına geliyor. İki ayrılıyor. Biri maddi ticaret, o dünyada kalıyor. Diğeri manevi ticaret, manevi, o ahirete gidiyor. Devam edin, sana haber gidiyor. Manevi ticaret. İnsanları genelde peşini sever insanlar. Yani dünya sever insanları gerçi. Fakat bir de oradan bakmak gerekiyor olaylara. Yani kabirden bakınca, mahşerden bakınca orası tabii daha önemli derler. Sordular sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri'ne. Ya Resulallah, hayırlı Allah katında hangi amel daha sevgili bilsek de bunu yapalım dediler. Bir ayet-i kerime insan oldu indi yani. Mevlam bu ayet-i kerime de Bismillahirrahmanirrahim amelü ey müminler geliyor. Ya eyyühellezine amenü ey müminler. Kur'an-ı Kerim'de bazen ey müminler geliyor, bazen de ey insanlar geliyor. Eğer bir amel yapacaksa o müminler geliyor. Mevlam önce buradaki ya uyarı edatı, uyarı. Yani ey anlamına, dikkat anlamına geliyor böyle. Ey müminler, arkadan Allah'ın emri gelecektir Cale. Mevlam burada soruyla başlıyor. Hel edüllüküm ala ticaretini. Sizlere bilirim mi ticareti Mevlam bir? Ticareti bilirim size böyle. Edüllüküm size bir kazanç yolunu göstereyim mi? Ne var bu ticarette? Tünciküm min azabin eleyim. Sizi Mevlam biliyor, azab-ı elimden kurca ticaret, azab-ı elim. Elim çok acıklı anlamına geliyor, yakıcı anlamına geliyor bende. Ondan kurtaracak bir ticaret. Şimdi ticarette mutlaka karşılıklı olur ticaret. Parayla mal olur, hatta mal mal ile mübadele denir buna, olur. Bu da bir karşılık gerekir şimdi buna böyle. Demek ki kul da bir şey yapacak ki Mevlam'ın kazancını kârına verecek Mevlam diyor. Nedir bu bakalım şimdi bu ticaret? İnsanı azab-ı elimden kurtaracak. Bir azab-ı elim, önce kabir azabı, kabir azabı. Her insan oraya giriyor. İstisnasız böyle. Her insan böyle. O kabire giriyor. Derler. Kim olursa olsun böyle. Makam, mevki, kim olursa olsun. Dünyaya sığmayan imparatorlar, krallar, dünyaya sığmayanlar oraya o kabire giriyor. Böyle. Ne var kabirde? Buradaki yaşantıya göre onun karşılığı var böyle. İyi yaşamışsa burada Allah katında Celle Celaluhu iyi var bu şekilde. İkincisi, mahşerde sorgulanma, sırat köprüsü ve en acı olanı da cehennem azabından kurtulma. Şimdi ne yapma gerekiyor bakalım? Vela büyülü, tümüne billahi ve resulihi. Önce Allah'a Celle Celaluhu, Allah'ın Resulüne, Peygamber'e iman. İman şartıdır. İman olmadan kişi oruç tutsa, namaz kılsa, Allah'a cihat etse sevap alamaz imanlar. Sevap yapmadır. Ancak sevap kime yazılıyor? Müminlere yazılıyor böyle. Yani bir gayrimüslim, ateist, kim olsa olsun, namaz kılsa, oruç tutsa, din için çalışsa da sevap alamıyor, sevap alamıyor böyle. Boşa gidiyor mu? Gitmez boşa. Ne olur? Cehennemde azabı biraz da hafifler. O var. Boşa gitmiyor böyle böyle. Önce Allah iman Celle Celaluhu Uhud Savaşı'nın en kritik bir anında, en kritik, yani artık savaş kaybedilmek üzere öyle bir durumda bir Yahudi geldi Medine'den. Adı Muhayrık adlı bir Yahudi. Üç günü taşıyor kendi kendine. Bu hak peygamberde inanıyor. Diğer Yahudi bu inanmıyorlar. Bu kendi Medine'den kalkıp Uhud'a geldi. Baktı ki savaş çok kritik bir durumda. Yani imanla uğraşacak bir zaman yok yani böyle. Çok kritik. Karşıdan bağırdı. Ya Resulallah, hemen savaşa gireyim mi? Önce iman edeyim. Bir Aleyhisselam Hazretleri, önce iman et, sonra savaşa gireyim. Önce iman et, sonra savaşa gireyim. Önce orada getirdik kelime işareti. İman etti elhamdülillah. Ve şöyle buyurdu. Ya Resulallah, benim malım çok dedi böyle. Eğer burada şehit olursam, malımı da Hazreti Cihad'a hazırlık malı böyle. Önce Allah iman Celle Celaluhu, bu iman da imanı yakın deniyor böyle. İmanı yakın var, imanı taklidi var. Taklidi iman, taklidi iman böyle. Babadan duyma, anneden duyma, dededen duyma. İşte bir Allah varmış gibi böyle. Bu iman tehlikeli. Her an gidebilir. Bu bir seansın imtihanında iman gidebilir. İmanı ikincisi ilme yakın iman vardır. Bilimsel açıdan inceleyerek böyle istidlal deniyor buna. Yani delillere bakarak, evrene bakarak imanı kuvvetlendirme. Bir imanın zevki vardır, imanın zevki. İbadetini çok yapar, Kur'an çok okur, Allah'ı çok zikreder. Artık kişiden bu bir zevk almaya başlar, ruhus alarak imanın zevkidir böyle. Ve Allah'ın Resulü'nün iman, peygamber iman. Bak bu da şart. Yani bir Hristiyan, bir Yahudi ne kadar Allah inansa da mümin olmuyor böyle. Olamıyor böyle. O da peygamber imanı şarttır böylece. Peygamber iman. Bundan sonra gerekiyor şimdi. Yani neydi konu? Ticaret değil mi? Ticaret böylece. Allah peygamber iman fi sebilillah ve ticaret fi sebilillah. Allah yolunda cihat. Ve tücahidûne fî sebilillah. Mücahede, cihat. Ne anlamına gelir cihat? Cihat kökenine gelir. Ceheda. Yani cehd. Cahd değil ama. Hadil. Anlam değişiyor orada. Cehd, gayret. Gücünü kullanma. İmkanını kullanma sonuna kadar. Kim Allah yolunda bunu yaparsa, canıyla, malıyla, parasıyla, aklıyla, artık her nesi varsa kişi bunları kullanarak, imkanını kullanarak kişi Allah için din oranında çalışırsa bunlar ne diyor bunlara? Mücahit olur. Mücahit deniyor. Mücahit. Müfale babından geliyor. Cihat eder. Mücahit olarak geliyor. Sahabelerin makamları bu cihatlarıyla orantılı sahabelerin makamları. Eshab-ı Bedir deniyor bak. Bedir eshabı bulunanlar. Eshab-ı Uhud. Hendek'te bulunanlar, savaşta bulunanlar. Bunların dereceleri, manevi dereceleri bununla orantılı oluyor bunların böyle. Efendim, filan sahabe çok iyi namaz kılmış. Ama cihat etmemişse o makama çıkamadı. İlla din için cihat, din yolunda cihat böyle. Dinin bekası, dinin devamı, gelecek kuşa aktarılması bu cihada işte bağlıdır böyle. Eğer herkes kenara çekilse, bana ne derse, ben kendimi kurtarayım derse, din söner, bir de muhtemelen böyle. Yani din aktarılması gelecek kuşaklara, bu cihada bağlı böyle, böyle. Cihada bağlı. Ve bir hadis okuyayım bu arada inşallah. Hadis Tabarani'nde bu Aleyhisselam Hazretleri'nin Men eslem ala yedeyi rejülünüm. Bir kişi imana gelmez, Müslüman olmasına bir kişi sevap olsa. Sevap olsa. Ala yedeyi burada geliyor. Onun elinde gayreti olsa böyle. Hatta yedey tesniye iki anlamına geliyor böyle. Tek yed. Yedeyin tesniye çoğulu eyd gelir. Bir kimsenin elinde diğer bir kişi İslam'a gelse, yani bunun gayretiyle, çabalamasıyla, çalışmasıyla, uğraşmasıyla imana gelse. Bir kişi bu. Yani bir insan yaşam boyu uğraşsa bir kişiyle, artık kime böyle daha uygun gördüğü, İslam yakın gördüğü uğraşsa onunla, فَيَبِلَّهُنْ cenneti. O gün cennet vacip oluyor. Cennet vacip oluyor. Demek ki bir kişi imana getiren kişiye cennet artık vacip oluyor. Bir kişiye böyle. Bir insan yaşam boyu değil mi? Yaşam boyu. Arkadaşlarına, kardeşlerine, akrabasına, amcaoğluna, dayıoğluna artık böyle iş arkadaşlarına, asıl arkadaşlarına mesela okul arkadaşlarına, esnaf arkadaşlarına bir kişi devamlı bir bekçi olsa, uğraşsa, çalışsa, çabalasa, koluna girse, İslam'a gelmesine, evet Türk olabilir, adı Ali Veli olabilir böyle. Ama Müslüman olması muhtemelen böyle. Mekke müşrikleri de adları iyiydi. Abdullah işte, isimler vardı mesela. Abdurrahman vardı böyle. İmaz getiren vardı böyle. İsim değil bunlar böyle. Bu cihat neyle olacak? Mevlam buyuruyor. Bi'envalikum ve enfusikum. Mal ile ve bedenle, can ile. Kişi malını da verecek bana, canını da verecek. Hangisi daha kıymetli, mal mı, can mı? Zaman gelir insan malı canını verir. Mesela evine bir hırsız, dükkanın hırsızı geldi, basın yaptı mesela, parasını çalacak. Kişi ne yapar? Onunla çarpışır, uğraşır, çabalar, canını da ölür, malı çıkmadan böyle. Zaman gelir insan canını başına malını verir. Demek ki bunlara bir yerine geçebiliyor bunlar böyle. Kişinin malını kurtulmak için canını verir, can içine malını verebilir kimse böyle böyle. Velham bölüyor, Allah yolunda cihat neyle? Malınızla ve beden, nefsinizle, canınızla böyle. Malla, canla. Candan, maldan. Allah yolunda verilen, bu yolda verilen mal, para, bire 700'den başlıyor. Yani tabanı bire 700'den başlıyor bakarız. Allah yolunu verilen böyle. Yani din için, insanlara, insan dine teşvik için, gayret için kişi para harcarsa, kitap basımı olsun mesela, ne olsun bu şekilde harcarsa, tabanı bire 700'den başlıyor. Bak. Diğer sadakalar, şeyler bire 10'dan başlar. Bire 10'dan başlar. Üstü çıkabiliyor onlara da böyle. Ama Allah yolunda verilenler tabanı 1'e 700'den başlıyor. 1'e 700'den başlıyor böyle. Yani sahabı daha fazla. Neden? Şimdi insan bir fakire tabi yardım etmesi de gerekiyor. Bu da zaman gelir farz olur. Yani açta ölecek mesela. Farz olur tabi zaman gelir. Fakat bu geçici bir zaman için böyle. Fakat dini korumak, dini ileri taşımak bu cihada bağlı işte. Zalikum bunu yapmak. Bunu yapmak. Yani önce Allah'a, peygambere iman, sonra kişinin malıyla, canıyla Allah yolunda din için gayreti sarf etmek. Nedir bu? Hayrun lekum. Bu sizin için daha hayırlı. İn kuntum ta'lemun. Bile bilseniz. Nebisler böyle. Yani bütün dünyadan bu daha iyi verecek. Yani dünya bir kişiye verirse sonra kalıyor muhtemelen böyle. Bizim imparatorlar mesela, kıtalar arası, yani üç kıtaya hakim olan imparatorlar gibi dünyaya, Romalılar, şunlar, bunlar mesela. Fakat değil mi, sonunda hepsi kaldı böyle. Nereye gitti? Bir altına bir çukura gömüldü. Saltan hepsi gidiyor bunların en böylece. Eğer Mevlam buyuruyor, اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bilirseniz ama, bile bilirseniz. Bu nasıl bilinir? Kişi kendini mahşede farz eder. Şu anda ben mahşedeyim der. Hesap başındayım. Allah ben sonra göre çekiyor böyle. İşte kişi bunu tam bilirse, o zaman bunun işini anlar derler. Oraya insan ne götürebildi mahşere? Oradan bakınca, dünyada ne oldu? Evde yıkıldı, mülkü yıkıldı, dünyada harap oldu. Her taraf paramparça oldu, toz duman oldu. Dünya hayatı bir hayal oldu oradan bakınca. Bir hayal dünya hayatı böyle. Bir rüya. Bir gün bir padişahın, genç padişah tahta çıkmış. Buna denir cülüs merasimi. Cülüs. Cülüs oturma anlamı geliyor. Celseden geliyor. Oturma anlamı geliyor. Tahta oturdu mu merasimi yapılıyor tabi. Bunun bir de kölesi varmış bunun. Babadan kalma. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesine büyümüş. Yani köle ama ilim sahibiymiş, ahlak sahibiymiş. Onun terbiyesine büyümüş. Padişah oluyor. Köle olduğu halde ona da aynı salın oluyor gene böyle. Tabii paşalar, vezirler, ağalar, şuna buna reken böyle. Tebriğe gelenler. Bir ara bakıyor padişah, köleye bakıyor. Köle şöyle oturuyor da bir dalmış, uyumuş böyle. Tabii bu edebe aykırı. Yani padişah olsun zaten bu uyumak. Padişah görünce yani padişah bakarken yani uyanıyor böyle, kendine geliyor, utanıyor tabii. Hemen çekiyor kendisine böyle. Şimdi padişah takılıyor gene buna böyle. Uyudun galiba. Abi sultanım uyumuşum. Rüya mı gördün galiba? Bir de uyandı. Rüya mı gördün? Evet, sen rüya da gördün sultanım. Peki anlat bak rüyanı. Sen abi anlatma rüyamı. Hayır anlat bakalım. Anlat bakalım. Emrediyorum. Peki anlatayım. Sultanım diyor, rüya bu ya diyor böyle. Ben de rüyamda şu anda diye böyle padişah olmuşum diyor. Padişah olmuşum böyle diyor. Büyük bir taht oturmuşum diyor. Süslü püslü tahtlar böyle diyor. Gelenler, gidenler, saygılar, sevgiler, hürmetler falan diyor. Artık oturayım tahta bu şekilde. Yani susuyor. Peki sonra açtım gözümü diye, baktım yine köyeyim burada böyle diye. Şimdi padişah gülüyor tabii, genç padişah. İnsan diyor, rüyada bu kadar padişah olur. Rüya padişahlığı geçiyor böyle, kısa bir çok böyle. Bu kadar böyle. Şimdi köyün tarafına hızlı geçtiği için sultanım, ben aramızda pek fark görmedim ama. Al neden? Ben de gözümü açtım, gidip açtım. Siz gözünü kapayınca geçirdim, geçirdim. İşte bakın, dünya pahalı. Göz kapandı mı, bu göz kapanması uçaktan insan düşer, trafik kazası olur, kalp krizi olur. Rabbi sebep verir. Verir muhtemelen böyle. Beyin kanaması da bir şey yapıyor böyle. Göz kapandığı halde, açılmamak üzere ama, kapandığı halde ne oluyor? Dünya padişahlığı, saltanatı, hepsi muhtemelen. Kişi bir şey karışamıyor. Yani devletin başı da olsa, kendi cenazesine karışamıyor ama, anında öldü mü? İşte acele edin, şöyle böyle yapın, karışamıyor muhtemelen. Karışamıyor işte onlara böyle. Mevla Şebidun'un mükafatını bildiriyor, cihadın. Tabi ticaret bu ya, ticaret bu. Kul ne yaptı? Malını Allah yoluna veriyor, cihat yolunda. Bedenini harcıyor bu yolda, zamanını harcıyor, kuvvetini harcıyor, her şeyini ortaya koyuyor. Kul bunları verdi. Ne bunun karşılığı şimdi? Mevla buyuruyor, يَعْفِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ. Bunlar şart. ederseniz bu cezası geliyor. Onun için cezimli geliyor. Aslında yal kürdü film zarı. Bu da cezimli geliyor. Şahatın cezası. Allah size günahınızı bağışlar falan buyuruyor. Yavrum zünübeküm. Yani kul cihatten meşgul, insanı uyanmak meşgul, oraya koşuyor, buraya koşuyor, yapıyor, bir şey yapıyor böyle. Oturup tevbe istiğfar etmiyor, onu çekme vakit yok ama günahı dökülüyor bundan böyle. Falan buyuruyor böyle. Hem burada zünübeküm de min yok burada bak. Bağdaki min geliyor. Min zünub hüküm geliyor. Burada min diyor burada. Min diyor böyle. Min, mini tebziye. Bağ günahın anlamına geliyor. Burada min diyor burada böyle. Bak zünub hüküm geliyor böyle. Rabbim affeder benim günahlarınızı benim ben böyle. Demek ki en kutsal ticaret din için çalışmak muhtemelen böyle. Kişi annesini anlatır, babasını anlatır, evladını anlatır, kardeşini anlatır, eşini anlatır, dostunu anlatır. Yani din için gayret eder, koluna girer, hadi camiye gidelim, şunlar bunu yaparsa kişi, işte olduğu kişi mücahit mutlaka. Mücahidin diyor, mücahitler bunlar böyle. En üstün makam, şehitten sonra mücahitler geliyor. Günahı arındı kul, günah arınıyor. Melek'in daha böyle. Bir insan dünyada arınırsa günahlarından, kişi o zaman kendi kişini bulur muhtemelen, kimini bulur muhtemelen böyle. Nasıl bulur? İçindeki sıkıntı gider. İçindeki darlık gider. Buralım gider. Öfke gider. Acelecilik gider böyle. Telaş gider. Izdırap içine gider böyle. Rahatlar kişi böyle. Yani kalpteki günahlar silindi mi, kalp nurlandırır. Nurla ne olur? Nur nedir? Nur şeffaf muhtemelen kişi böyle. Melektir bu böyle. Yani kişi melekleşir böyle. Kişi melekleşir böyle. Allah'a teslim ettiği, Allah'a tevekkülü, huzuru, ruhsal zevkleri, manevi feyizleri, rüyaları değişir muhtemelen böyle. Yani bu dünyada verilen peşin bir mükafat. Dünyada verilen peşin mükafat böyle böyle. Yani kişi rahatlar. Rahatlar muhtemelen böyle. Öyle çabuk çabuk kırmam muhtemelen. Her şeye bağırıp çağırmak yok böyle böyle. Sabırlı olur böyle, Allah güveni olur, teslim olur. Ürdü hülküm cennatin. Bir de bunu ahiretin tabi uzanı var. Orada aldım verdim, cennete koyamayız biz efendim. Ürdü hülküm cennatin. Cennat, cennetin çoğulu. Cennetlere tabi kulunu idare eder, koyar. Cennetlere. Ahirette böyle. Neden? Dünyada cihad etti. Sevabı çoğaldı, sevaplar çoğaldı, biraz da dökülüyor bir taraftan bakın. Allah'a bakın böyle. Yani çok acayip işte muhtemelen böyle bak böyle. Mahşerde mizan var, terazi var değil mi böyle? Bir tarafı sevap, buna konuyor bu şekilde. Şimdi kişi burada ne oluyor cihad edince? Hem bakınız sevabı, malın sevabı tamam 1-700'den başlıyor. Bu kadar sevabı, büyük sevabı. Hatta ki cihad olunca kişi bir de Allah zikretsin, o da 700'den başlıyor hep böyle. Namazın sevabı da fark ediyor böyle. Her ibadete böyle 700'den başlıyor. Yani sevap muazzam böyle dağda gibi sevaplara geliyor. Bir de günahlar siliniyor. Şimdi mahşere geldi, günahlar silinmiş. Yani tertemiz bak. Nereden bak böyle, sevap bol mu bol sevap. Böyle. Neresi bunun yeri şimdi bunun yeri? Mahşerde de bunu beklemek gerekiyor ki mahşerde. Allah kulunu biliyor. Yani buna Mevlam birleşti ne yapıyor? Yeri arşın gölgesi. Arşın gölgesi. Otur bakalım konuşsam burada. Çekil bak gerçekten belki. Yasak bilsin bakalım böyle. Ve cennet Mevlam. Cennetler böylece. Öyle insan var. İki cennette köşe olacak. İki cennette muhtemelen. Benim Rabbim mekamı cennetten. Ve hemen havf mekabı bir cennet almak. İki cennet böyle. Sekiz cennet var. Bir uzak ama çok böyle. Kim bilir kaç ışık, milyar ışık olur. Uzak cennet birbirine böylece. İki cennette yeri var. Orada burada yeri var böyle. Cennette de böyle. Tecmüt-i Enhar, altına Irmak akan cennetler. Teci min taht enhar. Cennette deniz yok. Göl yok denizde. Şimdi göl neye benzer muhteremler? Göl pinti insana benzer diyorlar. Göller, denizler böyle. Ancak oraya bir kişi gider de kendi kalite bir şey alırsa oradan alabilir. Kimse bir şey vermeyecekse böyle. Ama akarsu akara her kere görmeler. Her taraf böyle. Her geçtiği yeri tarlaların suları, bahçe suları, bağların, ağaçların suları, insanın, hayvanın suları böyle akarsındır böyle. Akarsu böyle. Cennette de nehirler, akarsular var cennette böyle. Enhar da nehrin çoğulu. Yani nehirler var. Akarsular var. Şimdi tabii önce mahşer yeri var. Kabirden kalkınca, uyanınca, kabirden kalkınca. Nedir kabir hayatı? Gece uykusu gibi bir alem. Kişi akşam mesela gece yatar. Bu ne? Bir nevi ölüm bu. Ölümün karışık uyku böyle. Ölümün karışık uyku. Kişi bir nevi ölüm artık girdi böyle. Güzel yorganını çeker, gözünü kapar, mezara girdi kişiye. Sabah sağ çıkacak mı onu Allah biliyor muhtemelen. Çok uykulu ölen var böyle. Böyle şey. Sabah çıktı nedir bu? Yeni gün başlıyor bu şekilde. İşte berzah alemi de, kabir hayatı da yine uyku gibi böyle. Böyle. Uyku gibi. Tabii her uyuyan da bir olmaz ama. Öyle insan var ki uyumak istemez böyle bir. Korkur rüyalara göre böyle. Korkur rüyalara göre muazzam bir şeylere göre böyle korkar, uyanır, şey yapar böyle, ter gibi bunalır böylece muhtemelen böyle. Öyle insan var, ah uyanmasam da gözünü açmak istemez muhtemelen böyle. Öyle güzel rüya görür kişi böyle, Kabe'ye gider, Medine'ye gider, Resulullah'ı görür, evliyaları görür muhtemelen böyle. İyi insan böyle karıştırır, o görsen böyle, Kabe'yi tavaf eder, Arafat'a çıkar rüyasında, namaz kılar, konu okur, Allah zikreder rüyasında. Bir ara uyanır gibi olur ama kapar gözünü böyle, uyanmasan diye. Bir Allah dostundan biri anlatıyor muhteremler. Ben diyor, gençliğime diyor, o zaman da açıkmış keşfi tabii ama aklında genç kendisi, Kudüs'e gitmiş, Meşid-i Aksa'ya gitmiş. İkin namazına oraya yetişmiş, ikin namazına Meşid-i Aksa'ya. Namazını kılıyor tabii Meşid-i Aksa'da. Bir dire dayanmış. Akşamını bekleyecek niyeti böyle. Zikrullah ile böyle. Kelime-i tevhid çekerek başlıyor böyle. Kelime-i tevhid zikir ederken böyle. Bayağı bir zaman geçmiş. O uykuya dalmış. Uykuya dalmış. Biri bunu ayağına basıyor. Ayağına basıyor. Acıyor biraz böyle. Acıyor canı ama gözünü sıkı kapıyor uyanmamak için. Neden? Bir evliyadan biri bir hata etmiş, makamına düşmüş. Peygamberlik garanti makam peygamberleri. Evliya diye muhtemelen böyle. Evliya düşer böyle. Evliyadan biri yeryüzünde bir hata etmiş, ne yapmışsa makamdan düşmüş. Atılmış o makamdan. O evliya makamını yaşadığı için, ruhsal zevk yaşadığı için, o aşkla yaşadığı için düşünce bizim gibi insan oluyor böyle. O dünya daraldı muhteremler. Tatsız tuzlu bir dünya böyle. Yanıyor, çıldırıyor böyle. İbrahim Aleyhisselam'a niyaz ediyor. İbrahim Aleyhisselam'a. Yani ruhani olarak ne oluyor ya Halilullah? Bana yardım et. Peygamberimizin nezdinde şefaati bulun. Affetsin de beni diyor. Aslında tekrar benim yerime gelir böyle. İbrahim Aleyhisselam geliyor Meşid-i Aksa'ya geniş yerde Meşid-i Aksa'ya böyle. İbrahim Aleyhisselam oraya geliyor. Peygamberimiz geliyor. Evliyolar geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam yanında o kişi diyor ki, ya Resulallah, ya Muhammed diyor, evladım. Peygamber onun nesinden geliyor. Evladım Muhammed diyor. Bak bu diyor hata etmiş, makam düşmüş. Ona şefaate bulunalım da yine eskiden dönsün bu. Onlar bunu müsaade ederlerken iki peygamber, sahabeler, evliyalar Tabii ruhsuz o hal böyle çek böyle şey. Bunları görüyor bir rüyasında böyle. Bunlar konuyor böyle. İşte o anda ayağına biri basıyor. Canı da yanıyor biraz. Ama gözünü sıkı kapıyor böyle. Kapıyor ki o şeyi kaybetmez onları ben de böyle. Kaybetmeyeyim diye böyle. Ve kaybetmiyor. Biraz matlaşıyor görüntü. Ama kaybetmiyor o hali gene böyle. Biraz sonra yine ayağına bastı. Tekrar ayağına basılıyor böyle. Topuna daha hızlı basılıyor. Canı da yanıyor. Gel açmıyor gözünü, sıkı kapıyı gönü ama görüntü bayağı azalıyor artık böyle. O tat azalma başlıyor. Üçüncü ver tekrar basınca artık görüntü gidiyor muhtemelenler. Tabi kızmıyor ama. Merak ediyor ama. Acaba kim basmak ayağıma bakayım diye. Yine bakıyor. Veya akşam mesela yaklaşmış kayyum. Camiye hizmet eden kişi yakmış fenerleri. Onun tabi eti yok. Yakmış direkt asıyor bunları böyle. Biri asarken bu ayna basmışlar bu şekilde böylece. Arkadan şöyle dönüp bakıyor, kayında gidiyor şu yavaş böylece. Arkadan bakıyor, kendi kendine, içinden mırıldanıyor kendi kendine. Ah sağ ol, bir sevimli gördüğümü yapmaz ama diyor. Yani gafilin biri yani böyle, kayyum altları böyle, hizmetçi yani böyle. Hemen dönüyor koyuyor. Geliyor. Onları rüyada kim olsa görür diyor. Öyle kadar görsen diyor. Öyle ki onlar gördü. Onlar kim olsa gördü, gördüm zaten bak. Şimdi bu şeyden geldi muhtemelen böyle, yani rüya değil mi böyle? İyi rüya gören, bak gözünü kapıyor, uyumak istemiyor böyle. Kötü rüya gören de uyumak korkar böyle. Yine o şeyi görmeyeyim diye muhtemelen. Şimdi işte ölüm bunun gibi böyle. Kabirette böyle şey. Kimi böyle o tatlı şey görür böyle muhtemelen. Rüya değil ama oradaki açık ama görüyor böyle. Açık böyle. Peygamberler gelir, evliler gelir, sahabeler gelir, onlarla dost olur, ahbap olur. Özellikle kendi aralarında bir alem orasında, alem böyle. Yakınları gelirler böyle, doyamazlar böyle. Ruh halinde. Yemek içme yok, tuvaletleri yok. Onlar için gece karanlık, soğuk sıcak onlar için böyle. Zamanı bol. Yani zaman kısa değil. Tabii kim azaptı Allah korusun? Şimdi kişi mahşerden oraya geliyor böyle. Mahşer haşir toplama yeri. Haşir neşir denir böyle. Haşir neşir. Haşir o da mahşer anlamına geliyor. Vezin değişiyor böyle. Feil vezin buna böyle. Neşir dağılma. Halk toplama mahşerde hesaba çekilirken mahşerin zoru şuradan İzdiham. Kalabalık mı der böyle? Üstüne böyle. Sımsıkı böyle. Sımsıkı. İnsanlar, cin, şeytan, hayvan. Dışta etrafında melekler çıkıyor böyle. Tepede güneş yakıyor. Baş açık. Yalın ayak. Yerden tabanı yanıyor. Baş yanıyor. Ter bunalım böyle. Arada ciğer yanıyor. Dil sarkıyor. Kişi muazzam korku içerisinde. Şimdi oradan çıkın, ne istiyorsun oradan çıkınca? Bir gölgelik olsa, bir de şey güzel bir tatlı serin su olsa. İşte cennette bu anlatmayı buluyor böyle. Akar sular, ağaçın altı akıyorlar. Ağaçların altından akar su. Ağaç veya akar su. Yeşillik altı böyle. Bu nedir? Cennetin güzelliği buradan başlıyor. Akar su böyle. Tabii dünya suyuna benzeyim muhtemelen. Bazı nehirden bal akıyor, saf bal, süzülmüş bal böyle. Süt akıyor, çebet akıyor böyle, çeşitli böyle su akıyor böyle. Tabi bedava tabi orada, para yok mu tabi böyle. Ağaçlar, büyük ağaçlar, üzerinde cennet kuşları, çeşitli üzerinde meyveleri, oturun altında. Ve mesakine tayyibeten, ve mesakine bir de meskenle evler, köşkler. Tayyibeten bak, tayyib. Öyle köşk ki, onun sıfatı bu. Öyle köşk ki tayyibeten, pırıl pırıl tertemiz pak köşkler muhtemelenler. İçi dışı böyle. Doğru yok canım böyle. Oranın köşkleri de, efendim, taş mı, kerpiç mi, ahşap mı, betonarme mi? Yok muhtemelen böyle. Öyle beton, kalıp, mal yok orada böyle. Ya doğal. Nasıl doğal böylece? Cennet taşlarından böyle. Altından, gümüşten, yakuttan, zümrütten, inci mercandan böyle. Böyle pırıl pırıl pırıl parlıyor köşk böyle şey. Ne kadar? 70 kat. Her katı 70 oda. Yetmez ama böyle. Her tarafı döşe dayalı böyle. Her taraf cennet ipekleri, cennet yatakları. Ona göre şeffaf köşkler tertemiz. Demek işte tozdan da bir silme gerek yok. Toz yok onu böyle. Eskimek yok. Hepsi hazır böyle. Meskenler böyle. Yani orada resmi tapu yok ama köşk ebedi muhtemelen böyle. Dünyanın tapu var ama ebedi değil dünyanın tapu böyle. Kişinin tapusu var ama tapu kalıyor kasada, ev kalıyor dünyada. Gidiyor muhtemelen böyle. Fî cennet adın cennetler denir böyle. Mukim ebedi olan cennetlerde yani ölüm olmayan, hastalık olmayan, çıkışı olmayan, zamanla kısıtlı olmayan böyle. Cennet, ebedi cennetler böyle. Oraya kişi adım attım işe girdi mi, Allah'ın nasip etsin inşallah hepimiz beraber inşallah muhtemelen böyle. Adım atarken cennetten atarken böylece, işte daha sarta gülüyor oraya tabi böyle, melekler karşılıyorlar. İşte adam atarken daha en büyük coşku orada böyle. En büyük bayram böyle. Ruhsal zevk böyle böyle. Ruh fırlı yerinden böyle. O kadar böyle. Zaten cehennem kokusu getiriyor. Kokusu böyle böyle. Cehennem kokusu getiriyor insanlara böyle. Kişi bir cehennete bakacak ya böyle kapı açılınca bakacak cehennet. Allah Allah. Bu cehenneti ben dünyadayken duydum ama duyduğumun kaç milyar katı fazla mı bu cehennet? Bir köşkü, ostarı, ağaçları, bir ağacın büyüklüğüne kadar bir atlı, 100 yıl atla koşarak gitsin, bir ağacın gölü bitiremiyor. Bu büyük ağaçlar böyle. Bir de cennetin düzeni buraya benzemiyor. İsim var ama farklı düzen böyle. Ne o düzeni? Ağacın kökü yukarıda, dal aşağıda. Burada ağacın kökü çıktı mı topraktan kuruyor. Cennet öyle mi topraktan böyle? Cennet her şey orada ebedi böyle. Kurma yok böyle, solmak yok böyle. Ağacın kökü yukarıda, dallar aşağıda, dallar sağmış baba. 100 yıl koş etrafında bitiremezsin, atlı böyle. Her dalında farklı meyve, her dalında ama böyle. Yani şu elma ağacı, bu erik ağacı, şu şeftal ağacı, yok şu kayısı ağacı, şu portakal ağacına gideyim. Yok yok. Aynı ağaçta böyle, her dalında farklı farklı meyveler böyle. Tabii dünyaya benzemeyen, tadı, rengi, kokusu benzemeyen böyle, kesmek gerekmiyor, elini çırıştan yıkayıp gerekmiyor, çekirdeği yok, postası yok, kabuğu yok, cennet meyveleri böyle, içini kopar, al böyle. Oturmuşsun ağacın altında, akarsu akıyor böyle. Nasıl akıyor? Akar Allah değil değil mi böyle? Akar Allah değil. İnşallah görelim o kadar, inşallah. Hayat mı olur böyle? Allah diye böyle akıyor böyle. Kişi böyle dalıyor bunlara böyle. Ağacın dalları arada bir sallanıyor burada böyle. Velen bir şey böyle. Niye sallanıyor? Zikir ediyor onlara böyle. Sanırken ağaçla başlıyor Allah, Allah diye başlıyorlar böyle. Cennette kuşlar var, kuş cennette o teyemde. Cennette öyle sığır, manda, abi, kedi gibi yok mu cennette böyle. Mikrop yok cennette, kuş. Kuşlar o teyemde. Onun için kuş sevilen bir hayvan var o teyemde. Herkesin sevdiği hayvanı kuşlar böylece. Bunlar cennet kuşları var. Daha yakışıklı, renkleri, mektleri farklı böyle. Bir de her kuş ne yapıyor? Her kuş Allah zikrediyor böyle. Ama farklı bir esma ile. Farklı esma böyle. İsim var böyle. Kimi Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif böyle. Kimi Ya Alim, Ya Basir, Ya Hayr, Ya Kayyum, Ya Rahman, Ya Rahim böyle. Zikreden muhtemelen. İnsan bu zikre karışıyor böyle. bir zikir halkası böyle. Bir tatlı feyiz böyle. İnsan yalnız tabi değil böyle. Arkadaşları var böyle. Onun makamı onlar böyle. Diğer arkadaşları var. Eşi o kişi onun tabi oluyor böyle. Çocuğu oluyor yanında. Nereye girenler? Onunla beraber. Ve ebediyet. Ebediyet muhteremler. Ölüm yok. Dünyada ölüm olmasa ne olur? İşimiz zor muhteremler. Vallahi zor. Ölüm olmasa. Ölüm rahmet. Kişi geldi 200 yaşına. Kirifan oldu. Yatağa bağlı. Altına kaçırıyor muhteremler. Gözü görmüyor. Kulak duymuyor. Ya. Artık yediğini sindiremiyor. Altına kaçırıyor muhterem böyle. Kim bakacak onu? Oğlu kızı. O kaç oldu? 150 yaşında. 160 yaşında. Yani dünyada yaşamak fazla zararlı muhtemelen böyle böyle. Zararlı böylece. Cennette ne var? Yaşlanmak yok. Aynı yaşta. Hep 30 yaşında böyle. Aradan geçiyor. Milyarlar yıl geçiyor orada. Geçiyor. Hep aynı yaşta. Böyle. Erkek de hanım da böyle. Aynı yaşta böyle. Aynı boyda. Ve aynı kiloda. Efendim işte kilo almışım acaba? Yok muhtemelen. Vermişim, vermek diyor böyle. Ne al ne ver bir kilo yok böyle. Aynı bir şey değişmeyeceğini böyle. Aynı kiloda hastalık yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok. Bir şeye canı sıkacak bir olay yok. Böyle. Neden bu böyle olmuş? Yani can sıkacak. Bir şey üzecek, bir şey olmuyor böyle şey. Bak dünyada mesela bak, biliyorsunuz birisinin oğlu intihar etti mesela böyle. Meşri bir mesela bakın böyle. Yıkıldı bakın böyle. Dünya bunu başladı böyle. Ya dünya böyle muhtemelen böyle. Yani cennette insanı üzen bir olay olmuyor böyle. Canı sıkılmıyor böyle. Gecesi yok, uyku yok cennette. Namaz yok cennette muhtemelen böyle. Namaz yok cennette bak. Dünyada bu kadar böyle. Kısa emirde bunlar böylece. Ve meskenler böyle. Köşk saraylar böyle, kişiye özel ama. Herkes özel böyle. Köşkler, saraylar, bağlar, bahçeler, kendi özel böyle. Korusu kişinin kendisi muazzam böylece. Akarsu hepsi gibi her kişinin de var. Zalike fevzül azim. Bak işte bunlar yani buyuruyor. Nedir bunlar? Fevzül azim bu böyle. En büyük kurtuluş, gerçek kurtuluş, ancak da giriş. Kurtuluş böyle. Mesela deprem olur Allah korusun mesela. Kişi kaçar, ev yıkılır ama kurtulur. Oh kurtuldum der. Kurtulup kalacak mı dünyada? Yok. Birazcık yine böyle muhtemelen böyle. Yani burada kurtulduk. Başka olay, sen olacak muhtemelen böyle. Böyle buyuruyor. Gerçek kurtuluş, fevz azim. İşte budur böyle buyuruyor. Bu kadar mı? Daha var mı muhtemelen? Cihat'a bakın. Ve uhra. Daha bir şey daha var mı? Uhra. Ahırın mühendisi bu yani. Daha başka bir şey daha var mı? Bundan başka böyle. Tübbuna, onu size seversin böyle bu. Onu seversiniz. Nasıl minallah ve fethun karib. Allah'ın nusreti, yardımı ve yakın bir fütuhattı böyle. Dinin devamı, Müslümanlar rahatı da bu cihada bağlı muhtemelen böyle. Yani Müslümanlar çoğalırsa, mesela Almanya'ya giden o kadar Müslümanlar gittiler muhtemelen böyle. Eğer onlar orada İslam'ı yaşasalardı, çok Alman İslam'a gelir muhtemelen böyle. Çok gelirdi muhtemelen böyle. Bir gün bir yere gidiyorum, sokak arasında. Gidiyorum. Karşılarında 5-6 tane hanım geliyor. Kapalı hepsi tabi böyle. Geliyorlar. Ben de gidiyorum. O tarafa doğru gidiyorum böyle. Tam böyle kadına aynı yüzeye geldik. Bakmıyorum ona. Öyle bakıyorum böyle. Böyle bir atmosfere girdim ki böyle bir cezve. Ruhani bir cezve böyle. Manevi hali böyle. Yani kadınların birinde bir şey var. Boş değil bir tanesi. İçine böyle. Bunu aksettiğin ama. Demek ki o kadar kuvvetli ki onun manevi hali, maneviyatı bir şeyi aksediyor derler böyle. O da böyle kişi böyle. Aynı zamanda gelince böyle sanki başka bir atmosfere girden böyle bir ruhsal bir hal geliyor bana böyle. Anladım ki kanlar birisi böyle muhtemelen. Döndüm, baktım arkadan bu sefer. Genç biri muhtemelen. Genç biri, orta boylu, tabi tam tesettürlü, ondan geliyor ona muhtemelen böyle. Arkadan tabi gördüm, gitti onlar. Sonra etrafa bakındım, orada oturan biri gördüm böyle. Ona sordum, kim bunlar? Bunlar Almanya'da dedi, bunlar oturuyorlar. Buraya gezmeye gelmişti yani. Ya Alman'a çalışıyor, buraya gelmeye gelmişler. Dedim, bu genç kim dedim böyle. O Alman dedim baktım. Almanmış o zaman ben. Müslüman olmuş. Bundan mı gelmeye gidemişim oraya bana baktım. Abi bir genç kız, kızmış böyle. Almanmış. Komşum bunlara. Bunlar buraya gezmeye gelmiş adam pazarına baktım böyle. Ama bak, Allah verdiğine vereyim muhtemelen böyle. Bak böyle. Yani bir Alman. Yani bir evliya makamında. Böyle kişi böyle. İşte eğer Müslümanlar çalışsalardı kendi uygularak an böyle. Yani İslam'a Müslümanlar böyle ahlakıyla, edebiyle, terbiyesiyle, komşu haklarıyla böyle her şeyi gözetirip yapsalardı bir örnek olurlardı muhtemelen. Örnek olurlardı muhtemelen insanlara. Çok iman gelebilir insanlar böylece. İki şey memur buluyor. Allah'ın yardımı nusreti böyle. Allah'ın nusreti yardıma gerek kişilere ve fütuhat muhtemelen. Fütuhatlar başlar böylece. Eğer sahabelerde bu cihat ruhu olmasaydı İslam Medine'de kalırdı. Küçük bir kasaba Medine. Orada kalırdı muhtemelen. Zamanla sönerdi, biterdi. Ya. Ne olur bu cihat ruhuyla geldi muhtemelen. Hazreti Amr bin As vardır sahabeden. Amr bin As Hazretleri böyle. Mekke'lilerin kendisi deha deniyor böyle. Yani savaş tekniği iyi bilen o dönemde böyle. Bu zat Hazreti Ömer'in zamanında bu Filistin'in çokunu fethetti böyle. Nablus'u, Eriha'yı böyle. Hatta Kudüs'ü kuşattı. Hazreti Ömer gelip o teslim aldıktan sonra. Bu zat cahiliye zamanında Mısır'a gitmiş, gezmiş Mısır'ı böyle. Çok Mısır'ı beğenmiş bu. O zaman Mısır, gelin ülke o. Şeye bakar, Arabistan'a bakarak tabii. Onu çok sevmiş. Şimdi tabii Allah'ın nusreti gelmiş sahabeler, nusret. Yardım gelmiş tabii böyle. Çalışıyorlar, çabaladılar değil mi? Böyle. Her şeyi Allah'ına feda ediyorlar. Böyle yürü kulum diye, yürü yürü. Neye gitse fütuhat. Neyse fütuhat böyle. Roma, Sasan devletleri perişan oldu hep bunların karşısına böylece. Hasan Mehdi yazdı. Ya Emirel Müminin, ben cahiliye zamanında Mısır'a gitmiştim. Orası çok beğendim orasını. Eğer izin buyurursanız ben Mısır'ı fethetmek istiyorum. Asker azam yandı o an. 4000 kişi var askerde. Asker dağın başkenti tabii. 4000 kişi. Hasan onu cevap gönderdi. Ya Amr sen şaşkın mısın be? Mısır o zaman Roma'ya bağlı. Roma'ya bağlı. İskender o zaman baş şehirleri. 200 bir asker var Roma'ya. 200 bir askeri var. Tam savaş tekniği bilenler böyle. Böyle alayları bölmüş. O şekilde intizamlı ordusu var. 200 bin kişi. Bu 4 bin kişi muhtemelen böyle. Tabi emir vermeyince halife giremez tabi. Ama işte bir ateş yanıyor böyle. Allah onu çıkartmıştı o zaman. Oraya fethi çekilmesi böylece. İlla Mısır'ır. Rahmetli bir yazdı. Rica ediyor halifeye. Ne olur bana izin ver. Peki. Gir ama ileri gitme fazla bu kadar bakalım. Dört kişiye geldi. Önce bir küçük bir kasaba. Orada bir savaş oluyor böylece. İçeriye kaçtılar. O zaman usul işe bir şehirler, kaleşler böyle. Tabii sıra kapandılar. Kuşama altına aldı erken böylece. Bir zaman sonra pek sürmeden fethetti orasını böyle. Teslim aldı orasını böyle. Bittikten sonra şehir kasabaya girildi, teslim alındı. Kasaba halkı, Mısır'ın yeri halkıymış orası böyle. Kıpti onların ırkı, şeyler, insan derler böyle. Tabi daha evvelden oraya Roma girdiği için bunu biliyorlar ve duymuşlar bu baldelerinden böyle. Roma orasını fethedince Mısır'ı asmış, kesmiş, malları yağmalamış, kızlarının kanını ırzına geçmiş böyle. Her pisi yapmış yani böyle. Şimdi yine tabi memleketlere fetholdu. Onları da işgal edildi memleketleri. Şimdi gene aynı şey yaşanacak gene böyle. Hep yerine çekilmiş, oturuyorlar. Akşam üzeri yaklaştı. Amr Hazretleri tabi komutan sordu yardımcılarına. Asrın yiyeceği var mı? Bu akşam bu gece asrın yiyeceği var mı? Ya Amr derler, asrın yiyeceği yok bu akşam böylece. Çok az bir şey kalmadı. Aç asır bu akşam. Peki ne yapalım? Ayırdı. Kişe kişi muhtemelen. Ayırdı böyle. Her bunlar birer sokaklara böyle, mahalle sokaklara bir şey yaptı. Onlar şehri tebliğ etti, emir verdi. Yani. Gidin kapıya, ama tabi zil yok. Bir kapıya vurun şöyle be. Çıkamazsa tekrar, üç sefer fazla şimdi. Kapı vurun ama kapıya dikilip bakmayın böyle. Kenar çekin bunu böyle. Kenar çekilin. Yani kadın çıkabilir, yarışık olabilir. Kapı vurun, kenar çekilin de bu şeye bakın. Eğer sahibi çıkınca ona şöyle deyin. Önce özür dileyin. Akşam üzere bak geldik, rahatsız ettik ama ask erzakı kalmamış. Eğer evinizde çok yiyeceğinden fazla erzak varsa neyse buna bu kişinin parası vereceğiz, bize verir misin bu şekilde? Bu şekilde böyle. Tabi dağıldı bunlara böylece. Her biri. Hepsi tabi kimi sahibi, kimi tabi bunlara böyle. Bizim gibi insan değil onlara böyle. Kapı çalındı, ev halkı ışık söndürmüşler. Oturmuşlar bir arada, bazı yemek de geçmiyor ama. Korkulaş yemek, ne oluyor bakalım böyle be. Bekliyorlar, tık tık tık tık kapı vuruluyor böyle. Eyvah! Titreme hepsi bundan bir şekilde. Tabii aile reçte herkes çıkıyor şimdi artık, ben ne oluyor bilmiyorum tabii böyle. Açıyor kapıyı, bakıyor, kenarda iki kişi böyle, Allah Allah. Ama yani Arap'ta gelip belli mi ya böyle, askerler gelip böyle. Hayır buyurun bakalım, önce özür dileriz. Bak rahatsız ettik, önce özür dileriz benden. Allah Allah, bir nefes aldım böyle, bir rahatlıyor böyle. Böyle kapı kırık çekilmişler, tek nokta kapıymışlar böylece, bir rahatlıyor böylece. Eğer evinizde çoğu kürünüz rızkından fazla varsa, fazla sizden fazla varsa eğer böyle, ve neyse buradaki geçen akşam neyse, kıymetliyse burada, bas verip alacağız bu şekilde ben. Asker zekrim böyle. Efendim işte Paris'te vereyim. Yok almayız. Kalkma bu şekilde. Varsa fazla varsa böyle. İçeride tabi bekliyorlar şimdi çoluk çocuk hanımı. Acaba ne olacak bakalım böyle. Korkular böyle. Baba geliyor bakıyor. Aha babalar güler yüzü geliyor. Dur, rahat geliyor böyle. Bunda iyi bir şey ama. Baba hayrola bu şekilde. Ya bunda melek insan bunlara böyle. Böyle insan bunlara bu şekilde böylece. Hemen tabi ne var çıkarıyor bu şekilde. Para almayacak olmaz. Söyle bunun kıymeti bu kadar. İşte 5 dinar, 3 tane ise mesela al bana bakalım. Alıyorlar. Tabii gezmişler böyle. Gezmişler. Şimdi sabah oluyor. Halk sokağa serbest çıkıyor. Dükkanı açıyor. İşine gidiyor. Böyle görüşüyorlar. Akşam ne oldu? Akşam böyle böyle. Ya bu neyse bunlar bu şekilde böyle ya böyle. Hem Roma ağır vergi alıyor bunlar Roma. Ağır vergi alıyor onlardan bunların bu şekilde. Baklar bunlara böyle ya günüz gidiyor. Bir kadın olursa önüne bakıyor, başını çeviriyor muhtemelenler. Roma saldırmışlar kadınlara. Önüne bakıyor, kadınlara bakıyor, şuna bakmış şekilde böylece. Ya bunların dini ne acaba bundan, dini bu acaba bundan hemen beraber. Merak olmamına böyle, inceliyorlar bu şekilde. Hep bir sonuna böyle, bir sonuna muhtemelen. Oluyorlar. İşte 2000 kişi, gençler bunlar katılır, savaşa, cihata katılır. Bize gelin size beraber edelim, 2000 kişi oldu. Oldu 6000 kişi muhtemelen böyle. Bir katı affediyorlar. Belki 10.000 kişi, 15 dakika büyüyor, çığlık yok tabi şey böyle böyle. Demek ki Müslümanlar yaşantılarıyla, halleriyle böyle İslam'ı, insanı temsil edebilecek, iman göre bundan muhtemelen böyle. Bir mücahit var, mücahit varmış biri, mücahit. Yani buna bir meslek edilmiş böyle. Oraya adamış kendisini, malı yetecek kadar kendisine böyle, hadis altında gereği görmüyor. Kendi bu yola harcamış. Kendisini böyle bu yola adamış kendisini. bir devesi var. Bizim azını alıyor üzerine. Geziyor böyle kabile kabile. Çölde köyler yakın değil köy. Çok uzak köy mesela. Ancak Solanya'da bir köy kurulur böyle. Kabile aşağı doğru böylece. Böyle bir aşırıya gidiyor, öbürüne gidiyor. Böyle geziyor bu şekilde. Yine bir gün ikindiden namazını kılmış. Devesini bir yere bodur ağaçları çöllerde böyle. Deve etikin olur böyle. Onu yerler böyle. Ona sırf deve yorulur böyle böyle. Yeniden keskin böyle. Serttir böyle. Devenin damakını azmışsın alınmış. Sintin oldu böyle. Çok besi yağlı bir şey yapmış kendisi böyle. Devesi bir şeye bağlamış şekilde. Yine hafif uzanıyor şöyle bir ağacın gölgesine başını koyuyor. Ancak başı gölgede diye uzanıyor böyle. Deveye bakıyorken uykuya dalmış bu. Uykuya dalmış. Bir bakıyor. Akşam güneş batma akşam olmuş. Eyvah ben çok kalmışım böyle. Bir kalkıp oturuyor. Deve bakıyor. Deve yok. Şöyle deve gitti mi ölüm anında. Su devede, yiyecek devede. İyice başlık su. Söz durmuş şey böylece. Eyvah sağa bakıyor, sağa bakıyor, tepeye bakıyor. Deve yok, yok, yok, yok, deve yok. Artık ümitsiz artık bu şekilde. Rabbim ben size yoluna çıktım. Rabbim sen benim niyetini biliyorsun Allah'ım böyle diye böyle. Para istemiyor, bu istemiyor Allah'ım. Sen rızan için, din hizmet için çıktın mı yola ya Rabbim böyle. Sen bana yardım et Allah'ım diye böyle. Allah tevekkül ediyor, korkmuyor böyle. Şöyle etrafa bakıyor, bakıyor böyle. Uzaktan bakıyor, bir ışık görüyor. Uzaktan böyle. Ya bakayım oraya doğru bakayım böyle diyor. Gide giderken de bir hatta bir kuşkusu var ama bir tereddütte gene böyle. Acaba düşman mı olur? Kim bunlar acaba? Yolba yapanlar eşkıya mı? Tabii ne o bilmiyor bu şekilde. Şöyle yavaş yavaş falan ve görünmeden karanlıkta gidip bakıyor. Ve yaklaşınca bakıyor. Kur'an okuyorlar onun adına. Kur'an sesi geliyor böyle. Oh tamam. Okudu mu? Tamam. Rahatça gidiyor oraya böyle. Bakıyor, herkes Kur'an okuyor. Tabi siyan da vermek ses okunca Kur'an-ı Kerim. Biri okuyor, öbürü dinliyor. Öbürü deyken bu şekilde. Oturuyor oraya böyle. Mersa'nın nurmuşu. Işık değil muhtemelen. Nurmuşu böyle. İstanbul Zahide'ye bu. Oturuyor oraya böyle. Sonra bayağı bir zaman olmuş. Öyle değil ki oradaki birisi, okunan birisi, sen yorgunsun diye bak diyor. Yorgunsun ben diye. Gel sen yaşlıya böyle. Buna yeşil bir yastık veriyor. Yeşil bir yastık veriyor bana. Evli yok buradan böyle. Çölde bir yer. Yeşil yastık veriyor. Buraya başını koy, yastığını buraya böyle. Böyle başını koyuyor, bu yatıyor böyle. Ülkünün arasında onların konu okuyor ama devamlı böyle. Biri okuyor, biri başlarken böyle. Onlar dinlerken hafif bir dalmış gene uykuya bu. Uykusuna bakıyor, atlar geçiyor, atlı biri geçiyor, atlı biri böyle. Ama at böyle iri at, üzerine kişi oturmuş, yeşile bürünmüş, at sen uçuyor sanki böyle. Hızlı gidiyor at böyle. Allah Allah, kim bacağı, ben böyle at görmedim, büyük at, deve gibi at, devenin büyük atı böyle. Üzerine biri uçar gibi gidiyor böylece. Biraz sonra yine biri daha böyle gidiyor derken, arada bir gidiyor öyle bu şekilde. Arkadan biri geliyor, o gelenin atı daha küçük, atı böyle topalmış. O yavaş geliyor muhtemelen. O da işte bürünmüş, ama atı daha küçük, ayağında arkayan sağ ayağı da topal biraz, basamıyor pek, sekiyor böyle. Yavaş yavaş gelince, o bunun yanına geliyor şimdi böyle. Bu uykuyu ne karıştırmam böyle, o arada böylece. Bunun yanına geliyor. Yani bir nevi rüya gibi. Buna deniz tası da vakıa denir. Vakıa denir. Vakıa denir buna böyle. Rüyanın başka farklı cinsi bu. Bu yana geliyor. Bu soruyor. Arkadaş sen kimsin be? Az önce diyor burada geçen oluyor atlarına böyle. Uçtu onlar diyor. Onlar kim? Onlar şehitler diyor muhtemelenler. Fener'de savaş oluyor. Savaş oluyor. Orada şehit onlar diyor. Onlar cennetlik diyor bunlar böyle. Gider böyle. Peki sen diyor, ben de şehit oldum o diyor, benim borcum, kul hakkı bende borcum var diyor, onun için işte gidemiyorum ben diye böyle, onun için geri kalıyorum böyle. Peki diyor, ben yardım edeyim sana diyor, madem senin borcun var diyor, yani eline gelse diyor, Ben senin borcun kim var? Sen bana söyle diyor. Yok diyor, benim param var diyor böyle. Para istemem ben diyor. Eğer eli yapmak istersen bana diyor. Allah razı olsun Celle Celaluhu böyle diyor. Hemen diyor durma diyor. Ben humusluyum diyor, humus. Yani Suriye'de muhtemelen. Çünkü deyince Halep'e humus geliyor böyle. Ona Şam geliyor böyle. Yol güzergahında. Ben diyor, humusluyum diyor, humusluyum böyle diyor. Benim diyor babam şehit olmuş. Babam şehit oldu diyor böyle. Yani bir annem bir kız kardeşim var diyor böyle. Humus'a git diyor. Falan cami yanına diyor. Sağa dön. İkinci sokağa gir diyor. Şöyle bir ev var diyor böyle. Onu tarif ediyor. Kalp vurursun diyor. Annem çıkmaz diyor böyle. Annem diyor benim kocam şehit. Ben layık olayım diyeten diyor. Annem diyor ibadet kendisi verdi böyle. Karışı çıkar diyor. Ona karışı benim selamımı söyle diyor. İsmini söyle bir isim bu şekilde diyor. Ona selamı söyle diyor. Rica et annem çıksın diyor sana konuşmuyor diyor. Anneme de ki diyor. Filan yerde. Onun para altın vardı böyle. Ben de küçük küp işesine diyor. Para biriktirmişim böyle diyor. Bekarmış da ezmek için bunlara. Biriktirmişim bunlara böyle diyor. Bunlara bir küpe koydum. Altın param diyor. Çukura benim altınım var böyle diyor. Filan yerde. Annem oradan çıkarsa alsa odan diyor. Annem oraya diyor. Üç kişiye borcu varmış humusla muhtemelen. İşte filan esnafa, işte filan neyse fırıncı neyse artık benim muhtemelen böyle. Üç kişiye böyle. Şuna 20 aldım, bunu 10 aldım, 5 aldım neyse borcum var böyle diyor. Bunu da versinler diyor. Onlar benim selamımı söyle diyor. Bu yapar mısın? Yaparım söyle diyor muhtemelen böyle. O gidiyor. Ha, şimdi bu diyor ki ona, arkadaş diyor, benim diyor, devam kayboldu diyor. Ay ben ne yaparım diyor. Nasıl deven diyor, tarif ediyor. Deneyi yolda gördüm böyle diyor. Melek tutmuş yolda getiriyor buraya böyle diyor. Şimdi merak etme diyor. Diye buraya geri basar böyle böyle. Melek onu getiriyor buraya böyle diyor. O gidiyor. O yönü tam uyanıyor böyle şimdi. Tam uyanıyor böyle. Bakıyor, kimse yok yanında böyle muhtemelenler. Hava hafif ışığa başlamış böyle. Hafif böyle. Şimdi bir kadar oturup bakıyor. Orada mezarlık mı şarjı? Kabristan mı var böyle? Onlar ruhla ölüler mi? Ruhla mı? Demek ki eli kurarmışlar. Bak top kurma kurma muhtemelen böyle. Nereye oluyor bu adam muhtemelen? Allah Allah. Vardı böyle. Orası mezar bu şekilde böylece. Yeşil yası yok. Yeşil ot. Şöyle olmadı böyle. Ot onun başın altında muhtemelen böyle. Böyle. Yumuşak bir sahip altına böyle. Ot çıkma altına böylece. Buna kalkıyor bu şekilde. Şimdi bak diyor işte beklemeye. Biraz da bakıyor. Tam böyle görmüyor bu ama şey diyor böyle. O görmüyor tabii böyle. Deve buna geliyor mesela böyle. Deve böyle. Sanki kendi deve kendi böyle. Deve buna geliyor. Tam böyle gitmiş tabii bu görmeyle. Bu deve buna sarılıp ağlamaya başlıyor böyle. Yapışıyor deve böyle. Deve de bunu sanki yanar mı şarkı mı? Deve buna böyle. Böyle. Böylece. Oradan açmış karnı da ekmek alıyor ve su içiyor. Ben namusta bazını kılıyor oradan. Humusa gidiyor muhtemelen böyle. Doğru humusa gidiyor. Kaç gün yol saati oradan bilmiyorum ne olduğunu. Humusa gidiyor. Evi hiç kimse ama evi buluyor. Kimse ama zaten. Evi diyor. Tak tak tak kapıyı vuruyor. Bir genç kız çıkıyor. 13-14 yaşlarmış kız bu şekilde. Çıkıyor. Buyur abi diyor. Ben diyor abin beni gönderdi diyor. İşte filan ismini söylüyor. Sen abi evet abim diyor. Abim beni gönderdi diyor. Abinin şehit olduğu kızım. Kardeşim böyle diyor. Abinin şehit olduğu bile diyor. Yalnız diyor, annene söyle diyor, o çıkma bana verme gelsin böyle. Böyle de böyle diyor, ona konuşmak gerekiyor böyle diye. Anne sonra geliyor, oturuyorlar bahçede oraya. Anlatıyor meseleyi böylece. Anneciğim diyor, filan yerde küp varmış diyor. Şu küp var. İşte altın işlem var böyle bana diyor. İlkçe borcu varmış böyle de. Bunları verin diyor. O da kurtulsun bir şey diyor. Yani gelsin böyle böyle diyor. Ve eline koymuş gibi onun yanında alıyor muhtemelen böyle. Annesi buna bir avuç vermek istiyor, almıyor böyle. Ben Allah için buraya geldim diye, almam bunları böyle diye. Dolayısıyla verdiğim şey yeter bu şekilde böyle diyor. İşte dünya göründüğü gibi değil muhtemelen böyle. Şimdi insan kendini beden zannediyor herkes. Her insan bedeni kendini zannediyor, beden. Değil muhtemelen değil böyle. Böyle. İnsan beden değil, ruh. İnsanın aslı, özü, gerçek kişiliği, kimliği, ruh insanın muhtemelen. Ama görünüyor mu? Görünmüyor muhtemelen böyle. Görünmüyor muhtemelen böyle. Görünmüyor. İşte ruhsu hayata dönüşenler, dünyada bile böyle. Yani bir kimse böyle cihat ile, Kur'an ile, zikrullah ile, iyi hal, iyi ahlakları ile kişi çalışsa, çabalasa, kişi yavaş yavaş ruhuna dönmeye başlar, ruhuna. Açlar kişi bedeni. Ruhuna dönmeye başlar. Bu nasıl belli olur? Ruhsal zevkler başlamış. Ruhsal zevkler böyle. Bir namazda durur. Allahu Ekber. Ne var mı? İki kelime muhtemelen. Anahtar. Allahu Ekber dedim ben açılır mıdır? Fütuhat var mı? Artık o Fatiha-i Şerif'te böyle. Yedi ayet-i kerime, yedi kat gökte aşağı mıdır? Aldı ruhsal zevkler. Manevi fiyyüze muhtemelen. Namaz doyamaz ben muhtemelen. Namaz doyamaz böyle böyle. Ağlan zikren doyamaz muhtemelen böyle. Ruhsal tat, mari, ahlak almaya başlar ve çok şey görmeye başlar kişi bunlar böyle. Görmeye başlar. Bunlar dünyadaki bunlar muhtemelen böyle. Bunlar dünyadaki bunlar bu şekilde. İnşallah Teala hep beraber muhtemelenler bu dine sahip çıkalım muhtemelen böyle. Din inşallah bize emanet muhtemelen. Resulullah yaptı, Resulullah yardım gitti o muhtemelen peygamber. Hatta Peygamberimiz Veda Hacı'nda şöyle buyurdu, hutbede, Arafat'ta, deve üzerinde, ikinden sonra muhtemelen. Peygamber orada bir konuşma yaptı böyle. Bu konuşmasında bir veda kokusu olduğu için o konuşmasına ödüyor, veda hutbesi diyeyim böyle. Veda hutbesi diyeyim buna, konuşmaya böyle. Peygamber uzunca konuştu hutbesinde. Sonra şöyle buyurdu, Eshabım, ben size Allah'ımı tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Yine sordu. Eshabım, ben size Allah'ımı tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Yine sordu. Yine ettin deyince şahit bana kalmadım böyle. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Derler. Neden böyle yaptım muhteremler? Çünkü onlara sorgular mahşerde, peygamberler de böyle. Ne yaptırdı muhterem böyle? Peygamberden sonra kime kaldı bu görev? Sahabeye kaldım, sahabeye kaldım, sahabeye kaldım böyle böyle. O sahabe ne yaptı? Sahabe, peygamberimizden sonra kalmadılar Medine'ye götürün. Yayılır onlar bak böyle böyle. İslam yemek için bakıldı böyle. İslam için böyle, para için mi böyle, bir şey mi böyle. Malını verdi, canını verdi. Gece birinden katla bunlar böyle. Zamanla yarıştılar bunlar böyle. Yani İslam'ı taşıyla yayılır, üç katı yaptı böyle. Sahabe, sahabe, sahabe, sahabe. Şu an din bize kaldı muhtemelen böyle. Yani barek bize şu anda muhtemelen böyle. Barek bize şu anda. Biraz da Türkiye'de muhtemelen böyle. Bak Türkiye'de muhtemelen böyle. Yani ayet-i kerimede var ki böyle o konuda giremeyecek şu ayrı konu muhtemelen böylece. Mevlam Araplara buyurdu o zamanlar böyle eğer dinden dönerseniz Allah yine bir kavim getirecek muhtemelen bak. Yine kavim getirecek böyle. Bu da müfessirlerin şeyine göre Türkler muhtemelen böyle. Türkler böyle var. Yani Türkler'in sahip çıkıyor muhtemelen böyle. Gazze'yle başladı bu olay, başladı. Selçuklular, Osmanlılar muhtemelen böyle, elhamdülillah böyle. Yani şu anda yine Türkler'in cihat muhtemelen böyle. Yani İslam'ı sahip çıkıyor Türkiye muhtemelen böyle. Fakat ne yapalım azı cemaatimiz? Herkes çevresinde muhtemelen böyle, çevresinde böyle. Herkes çevresinde muhtemelen böyle. İş yerinde, ve büroda, evinde, dükkanında ne olsa muhtemelen böyle, herkes yerine böylece. Acaba bir kişiyi kazanalım İslam muhtemelen böyle. Uyaralım bir kişiye muhtemelen böyle. Bir kadının başını örtürelim mesela. Yapmamı alıştıralım. İlla ki cihat, cihat muhtemelen bir cihat muhtemelen var. Bak, sahabı gire 700'den başlıyor taban böyle. Başlıyor böyle. Günahlar dökülüyor, şapur şapur var. Dökülüyor böylece. Ve insan yatakta ölürse bile bu yolda şehit olur muhtemelen. Bakalım demişler böyle. Hayatını nasip etsin inşallah. Yeter Fatiha.